إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين محترم حاضرين الجمعة اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جسے ہم ذوالحجہ کے نام سے جانتے ہیں وہ انشاءاللہ اگر آج چاند نظر آ گیا تو شروع ہو جائے گا آج مغرب کا ذوالحجہ کے اس مہینے کی شروعات کی جو 10 دن ہے یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ان کا بڑا مقام ہے ان کا کتنا بڑا مقام ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس چیز کی فضیلت پر ایک دلیل ہوتی ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی تو یہ تمام چیزیں بہت فضیلت والی ہیں تو ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دنوں کی بھی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کھائی ہے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کے اندر تھا والفجر وليالٍ عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی یہاں 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دن ہیں دس دن اور دس راتیں، یہ ٹوٹل پورا جو عشرہ ہے ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ مراد ہے. اور حضرت علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، یہی رائے صحابہ کرام کی بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور تابعین میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ یہاں دس راتوں سے مراد ذی‌الحجہ کی شروعات کی طرف ہے. اور آپ کو ایک بات دھیان میں بہت حیرت ہوگی، رمضان کے آخری عشرے کی جو دس راتیں ہیں، جن میں سے کوئی ایک تاک رات شب قدر کی رات مانی جاتی ہے. علماء کے بیچ میں اس پر بھی اختلاف ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں زیادہ افضل ہیں، رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں زیادہ افضل ہیں، اور ذی‌الحجہ کی یہ شروعات کے دس دن، یہ دن زیادہ افضل ہے. وہاں رات زیادہ افضل ہے، یہاں دن زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں راتوں میں ایک رات شب قدر کی رات ہے، اور یہاں جو دس دن ہیں ان دس دنوں میں ایک دن جو ہے نو ذی‌الحجہ کا ہے، جس دن تمام حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. بہت ہی عظیم دن ہے، میں ابھی لوگوں کی فضیلت میں حدیث سناؤں گا آپ کو. اور اسی طریقے سے دس ذی‌الحجہ کا جو دن ہے، جو قربانی کا دن ہے، وہ بھی بہت بڑا فضیلت والا ہے. ذی‌الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو عام طور سے ہمارے مسلم معاشرے میں قربانی کے جانوروں کی خرید فروخت کا ماحول جو ہے نظر آنے لگتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کا بس یہی ایک کام ہے کہ جانور خریدنا ہے اور 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے. بس زندگی اپنے معمول کے مطابق گزر رہی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خوب عبادتوں کا شوق اور جذبہ نظر بھی آتا ہے، لیکن ذی‌الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ایک اکثریت جو ہے عوام کی عبادات وغیرہ سے دور رہی ہے. یہ اس مہینے کی بھی بہت بڑی ناقدری ہے اور اس پہلے عشرے کی بھی بہت بڑی ناقدری ہے. جانتے ہیں کہ پہلے عشرے کا مقام کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سے بات دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الصوم میں لائے ہیں، اور اسی مفہوم کی ایک روایت بخاری شریف میں بھی ہے، لیکن جو میں الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں وہ ترمذی کے الفاظ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام الامر صالح فیهن احب الى الله من هذه الایام العشر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دس دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جائے اس سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیکی نہیں. ذی‌الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں جو نیکی کی جائے، جو نماز پڑھی جائے، جو روزہ رکھا جائے، جو قرآن کی تلاوت کی جائے، جو صدقہ اور خیرات دیا جائے، ان دس دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باقی دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اتنی نیکی سال کے کسی دن میں پسند نہیں جتنی ان دس دنوں کی نیکی پسند ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کی وجہ جہاد ہوتی کبھی دیتا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب ہے اس مہینے اس عشرے کی نیکی کا؟ اگر باقی دنوں میں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا اس سے بڑا ثواب اور اس سے بڑا مقام ان دس دنوں کی نیکی کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد جی ہاں، ان دس دنوں کی نیکی جہاد سے بھی بڑی نیکی. ان دس دنوں کی نماز، ان دس دنوں کا روزہ، ان دس دنوں کی قربانی، تلاوت، جتنی بھی عبادتیں ہم ان دس دنوں میں کرتے ہیں وہ تمام عبادتیں باقی دنوں میں جہاد کی کمی کا ذکر. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنا مال لے کر گیا، اپنی زندگی لے کر گیا اور واپس کچھ بھی لے کر نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، وہ کی جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، تو ایسے آدمی کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے. ورنہ ایک عام آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتا ہے اس جہاد سے بھی بڑی نیکی ان دستیوں میں. ہم اور آپ کون سی نیکی کرتے ہیں دستیوں میں؟ بس ایک نیکی کرتے ہیں، 10 تاریخ کو بکرے کی قربانی ضرور کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ 10 دن جو ہیں یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیمتی موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے کہ فائدہ اٹھا لو. جیسے ہم نے رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھایا، ہماری اتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ذی کا یہ مبارک اشرا آتا ہے اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا. چاہیے تو یہ کہ ہم ایک ذی سے لے کر 9 ذی تک کنٹینیو روزہ رکھیں، کنٹینیو لگاتار روزہ رکھیں. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. 9 ذی کو بقرعید کے ایک دن پہلے ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس کی تو جو فضیلت اور مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک لگاتار وہ روزہ رکھے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. ابو داؤد کتاب الصوم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی نام نہیں آیا حدیث میں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت حفصہ تھی، یہ حضرت ام سلمہ تھی. کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک روزہ رکھتے، 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھتے. ویوم عاشورا، اور محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. وثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. کون سا 3 دن؟ اول اثنین من الشہر، مہینے کا پہلا سوموار، والخمیس، اور جمعرات. دوسری روایتوں میں معلوم ہوتا ہے 2 جمعرات، یعنی مہینے کا پہلا سوموار اور 2 جمعرات. اس طریقے سے ہر مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخوں تک کا، 9 دنوں تک کا روزہ رکھتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں. اور اگر ہم 9 دن تک نہیں رکھ پاتے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ تو رکھو. 9 ذی الحجہ کا روزہ، بقرعید کے ایک دن پہلے کا روزہ ہم اور آپ ضرور رکھیں. کیوں؟ کیا فضیلت ہے اس کی؟ کیا مقام ہے اس کا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصوم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والصوم يوم عرفة احتسب على الله انه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. اس سے 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ حدیث میں عرفہ کا دن کہا ہے. عرفہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حدیث میں 9 ذی الحجہ نہیں کہا گیا ہے، حدیث میں 8 کا دن کہا گیا ہے. لہذا ہم یہ روزہ اس دن رکھیں گے جس دن حاجی لوگ عرفات میں رہیں. جب تک ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اور کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے مضبوط نہیں تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ حاجی لوگ کس دن میدان عرفات میں جمع ہو. لیکن آج ٹیکنالوجی کی بدولت ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حاجی لوگ کس دن عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. تو یہ روزہ ہم 9 ذی الحجہ کو نہیں رکھیں گے، یہ روزہ ہم اس دن رکھیں گے جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. بظاہر یہ بات مضبوط نظر آ رہی اور صحیح لگ رہی ہے کہ بھائی حدیث میں 9 ذی الحجہ تو نہیں آیا، حدیث میں عرفہ کا دن آیا. اور عرفہ کے دن کا مطلب ہے جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہیں. اب آج سعودی عرب میں عام طور سے ہمارے یہاں سے 1 دن پہلے سے ہم نکلتا ہے، تو جب وہاں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں رہتے ہیں تو ہمارے انڈیا، پاکستان وغیرہ میں 8 ذی الحجہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ روزہ 8 ذی الحجہ کو رکھنا چاہیے. مگر یہ بات صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ اس لیے کہ حج کا تعلق بھی چاند سے، مکے میں حاجی لوگ جو حج رکھتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ ان کا اپنا کوئی کیلنڈر بنا اور اسی حساب سے وہ حج کرتے ہیں. حج کا تعلق بھی چاند سے ہے. چاند ذوالحجہ کا جیسے ہی نکلے گا اسی حساب سے کیلکولیٹ کر کے 9 ذوالحجہ کو حاجی لوگ پاس میں وہاں بھی چاند کی ہی تاریخ مانی جائے. اور یہ اس سوال کا جواب تو خود قرآن میں دیا گیا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. اے میرے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں, آپ جواب دے دیجئے کہ چاند لوگوں کے ٹائم کو مینج کرنے کا ایک طریقہ ہے. چاند کی تاریخوں کے ذریعے لوگ اپنے کام کرتے ہیں, اپنے اوقات مرتب کرتے ہیں. والحج اور چاند ہی کے ذریعے لوگ حج کرتے ہیں. تو حج کے ارکان بھی چاند کے حساب سے کیے جاتے ہیں. لہذا ہمیں جو روزہ رکھنا ہے یہ اپنے یہاں کے چاند کے حساب سے رکھنا ہے. جس طریقے سے ہم اپنے یہاں کے چاند سے روزہ رکھتے ہیں, اپنے یہاں کے چاند کے حساب سے عید مناتے ہیں, اپنے یہاں کے چاند کے حساب سے بقرعید مناتے ہیں, یہ روزہ بھی ہم اپنے یہاں کے چاند کے حساب سے مانیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں اپنے یہاں 9 دن کا کو رکھنا چاہیے. حالانکہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر 8 کو بھی آدمی رکھ لے, 8 کو بھی رکھ لے, 9 کو بھی رکھ لے, تاکہ ہر قسم کے اختلاف سے بچ جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال اصل جو روزہ ہے, جس روزے کی فضیلت بتائی گئی کہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا گناہ معاف ہو جاتا ہے, وہ 9 دن کا وہ 4 دن کا روزہ ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت کیوں ہے, کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ جتنی عبادتیں اس عشرے کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہے, سال میں کبھی اکٹھا نہیں. قربانی کب کی جا رہی ہے؟ اسی عشرے کی 10 تاریخ. عرفات کے میدان میں حاجی لوگ قیام کب کر رہے ہیں؟ اسی عشرے کی 9 تاریخ. حاجی لوگ منا کے اندر قربانی کب کر رہے ہیں؟ اسی عشرے کی 10 تاریخ. ساری دنیا کے مسلمان قربانی کس تاریخ کو کر رہے ہیں؟ اسی عشرے کی 10 تاریخ. حج اسلام کا 5واں اہم رکن اور ایک عظیم عبادت حج, حج کب ادا کیا جا رہا ہے؟ اسی عشرے کے. اور روزہ بھی بہت سارے لوگ اسی عشرے میں رکھ رہے ہیں, نماز تو پڑھی جا رہی ہے. گویا اس عشرے میں روزہ, نماز, تلاوت, حج, قربانی سب جمع ہو جا رہا ہے. اسی لیے اتنی فضیلت والا سال میں کوئی دن نہیں. اور یہ جو 9 تاریخ کا دن ہے, عرفا کا دن, یہ معمولی دن نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الحج کی روایت ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, ما من یوم اکثر ان یوفق اللہ فیہ اکثر من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن سے زیادہ, ذوالحجہ کی 9 تاریخ کے دن سے زیادہ, اس دن جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں, اس دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے کسی اور دن میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتا. ذرا سوچو, لاکھوں کروڑوں ہی لوگ اپنے اپنے گھروں, گھر بار, وطن, زمین جائیداد سب چھوڑ کر, بڑے بڑے کروڑ پتی اور عورت پتی لوگ ایک معمولی سا کپڑا, احرام کا کپڑا پہن کر اپنے پروردگار کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ ارادہ بھی ہے کہ اب زندگی کے اندر اب تک جو گناہ کر لیا اب یہاں سے اے اللہ اب ہم گناہوں کا راستہ چھوڑ دیں گے. یعنی ایک سچی توبہ کا ارادہ بھی. ذرا سوچو وہ منظر, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے لاکھوں لوگوں کا یہ مجمع جن کی زبانوں پر اللہ کی تکبیر, لبیک اللہم لبیک کے ترانے, اور جن کی دعاؤں پر اللہ کی تعریف, جن کی زبانوں پر اللہ کی تعریف اور تکبیر کے کلمات ہیں, یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اور اتنا بھاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں, وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے آج میری تکبیر بیان کر رہے ہیں, میری بڑائی بیان کر رہے ہیں, ذرا دیکھو یہ الفاظ کے میدان میں جمع ہو کر میرے آگے گڑ گڑا رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی کلپ رہا ہے, کوئی گڑگڑا رہا ہے, کوئی اپنی آل و اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے, کوئی اپنے کاروبار کے لیے دعائیں کر رہا ہے, کوئی اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوتا ہے, حدیث کے الفاظ میں قریب ہوتا ہے, اور فرشتوں سے کہتا ہے ما اراد اللہ اولائے, فرشتوں ان کو کیا چاہیے, ان کے دل میں کیا ارادہ ہے, ان کو جو چاہیے آج نہیں. اتنا بڑا مقام ہے نو دلی جگہ پر. اور جہاں تک یوم النہر کی بات, 10 تاریخ کی بات ہے, قربانی والے دن کی بات ہے, تو یہ بات اپنے دماغ کے کسی کونے میں نوٹ کر لیجئے کہ سال کا سب سے بڑا دن یہی بقرعید کا دن. بڑا دن رات مقام اور مرتبے کے حساب سے سب سے بڑا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کتاب المناسک کی روایت ہے, ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النہر, اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے عظیم دن, سب سے بڑا دن, سب سے فضیلت والا دن پورے سال بھر میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ یوم النہر, قربانی کا دن. ثم یوم القدر, اور اس کے بعد قربانی کے بعد والا دن, جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں باسی والا دن کہتے ہیں. یہ دونوں دن سال کے سب سے بڑے. ذی‌الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حکم دیا گیا کہ جس کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ اپنا بال اور ناخن نہ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح مسلم کتاب الاذاہی کی, جہاں قربانی کا بیان ہے صحیح مسلم کے اندر, حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیتم ہلال ذوالحجہ, جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو, وأراد أحدكم أن يضحي, اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے, فلیمسک عن شعره وأظفاره, تو اپنا بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے, اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے, چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے اپنے پورے بدن کا کوئی بال نہ کاٹے, کوئی ناخن نہ کاٹے. اچھا, ایک عجیب بات ہے کہ حالت احرام میں حاجیوں کے اوپر بھی یہی پابندی, حاجی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, بلکہ ان کے اوپر تو اور بھی پابندیاں ہیں, بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے, حالت احرام کے اندر شادی نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ شادی کا پیغام دینے سے بھی منع کیا گیا. تو ان کے اوپر تو اور پابندیاں ہیں, لیکن ایک عام مسلمان کو جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ کمپلسری ہے, یہ ضروری ہے, یہ نہیں کہ بہتر ہے. جس کو قربانی کرنا ہے, جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے, اس کو چاہیے کہ اپنا بال اور ناخن چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا ذی‌الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اب آئیے, کیونکہ اب ہمارے پاس صرف ایک جمعہ ہے اگلا جمعہ, اور اگلے جمعے میں ہمیں قربانی کے مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کرنے, تو تھوڑا سا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آج جو ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت بچا ہے اس لیے بیان کر کے باقی باتیں ان شاء اللہ اگلے جمعے میں بیان کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بنیادی بات اپنے دماغ کے کسی کونے میں فٹ کر دیجیے. ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ملے آمنا وصدقنا, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں تیری بات مان رہا ہوں, کسی کا نام اسلام. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے. ایک پریکٹیکل اسلام اگر آپ کو دیکھنا ہے, اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے, مسلمان کیسا ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اسلام کے لیے, چلے وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, حکم ملا اپنے بچے کو جاؤ بے آب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ دو چھوڑ دیا, حکم ملا اپنے بچے کی قربانی کر دو کرنے کے لیے تیار, پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اسلام کیا ہے ان کی زندگی میں. اور اسی لیے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی نام آیا ہے آپ اگر غور کیجئے ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ اسلام ضرور لگا ہوا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. سورہ بقرہ قرآن کا پہلا پارا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, ابراہیم کی سیرت, ابراہیم کی زندگی کو وہی آدمی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بڑا اونچا مقام دیا تھا, ان کو ہم نے چن لیا تھا, اور آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم تم اسلام لے آؤ, تم مسلمان بن جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین. اے اللہ, اے سارے پروردگار کے رب, اے سارے جہانوں کے پروردگار, اے سارے جہانوں کے رب, میں تیرے اوپر اسلام لے آیا, میں نے تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا, میں نے تیرے آگے سرینڈر کر دیا. اللہ کے حکم کے آگے سرینڈر کر دینے کا نام اسلام. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید کے لیے قربانیوں کی زندگی. اللہ نے جب ان کو نبی بنایا انہوں نے تبلیغ کا آغاز اپنے باپ سے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. قرآن کا 16واں پارا سورہ مریم. یاد کرو کتاب ابراہیم کو, ابراہیم ایک سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ یا بتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اپنے باپ سے کہتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان, آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہیں, نہ دیکھ سکتی ہیں, نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان, میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا ہے, میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید آ گئی ہے. اے ابا جان, آپ میری پیروی کیجئے, آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے, انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پر چلیں گے. یا ابتی لا تعبد الشیطان. اے ابا جان, آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے, شیطان کی پوجا نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان, شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. ذرا بات کرنے کا انداز دیکھیں, بیٹا توحید پر ہے, باپ مشرک ہے, اور باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں, مگر یہ نہیں کہ باپ بیٹے کا فرق مٹ جائے, یہ نہیں کہ باپ کا احترام بھول جائے. باپ غلط ہے, مشرک ہے, بہت بڑا اپنی قوم کا جو ہے اپنے قوم کے عبادت خانے کا مجاور ہے, لیکن اپنے باپ سے کتنے ادب اور احترام سے بات کر رہے ہیں. سبق یہ ملا, سبق یہ ملا کہ اگر باپ مشرک بھی ہو, باپ کافر بھی ہو, تو اس کا جو احترام ہے, باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے, وہ برقرار ہے, اس رشتے پر کوئی آنچ نہیں آئی. تو انہوں نے تو بڑے احترام اور ادب کے ساتھ باپ کو تبلیغ کی. باپ نے جواب کیا دیا, ان اراغب انت انا لہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم, کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو, یا باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرنے لگے ہو. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم, اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو میں تم کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیا, چلے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ, میرا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. امتحان شروع. باپ کو احترام سے سمجھایا, ادب سے سمجھایا, ابا جان ابا جان کہہ کر مخاطب کیا, باپ نے نکال دیا. باپ کچھ سننے کو تیار ہوئے, گھر سے نکلے, اور نکلتے وقت بھی اپنے باپ کے لیے دعا کا وعدہ کر کے نکلے. قال سلام علیک, استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے ابا جان, آپ مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا. میرا رب بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. چھوڑ کے چلے قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے پہنچے. قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے. اب قوم کے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ سورج کی عبادت غلط ہے، چاند کی عبادت غلط ہے، ستاروں کی عبادت غلط ہے، تو پریکٹیکل جا کے بتائے. سورہ انعام اٹھائیے، قرآن کا ساتواں پارا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوثر، رات ہو گئی، آسمان میں ستارہ نظر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ ستارہ میرا پروردگار ہے، دیکھو یہ ستارہ میرا رب ہے. فلما افلق قال لا احب العابدین، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. غائب ہی بات ہے، جو رب رہے گا وہ کبھی غائب نہیں ہوگا، جو پروردگار رہے گا وہ کبھی غائب نہیں رہے گا. پروردگار کو تو اپنی مخلوقات کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ حاضر رہنا پڑے. فلم مارا القمر بازیغن، چاند نکلا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہاذا ربی، اے لوگوں یہ چاند میرا رب ہے. فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو گیا ہوتا. دوسرے دن صبح کے ٹائم جب سورج نکلا، تو سورج تو سب سے بڑا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلا، قال هذا ربي هذا اكبر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو ہم اس سورج کو اپنا رب مان لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا بھی ہے، سب سے زیادہ روشن بھی ہے، سب کو روشنی دے رہا ہے، چلو تمہاری بات مان لیتے، چلو اس کو رب مان لیتے. فلما افلت، جب دن گزر گیا، شام کا ٹائم ہوتا ہے، سورج پچھم کی طرف جا کر غروب ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومی انی بری ہوں مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ساری کائنات سے کٹ کر میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی عبادت کرنے والی، چاند کی عبادت کرنے والی اور سورج کی عبادت کرنے والی اپنی قوم کو آئینہ دکھا، اور اس سے بڑا آئینہ انہوں نے تب دکھایا تھا جب اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں جا کر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. آج کا وقت یہاں پر میرے بھائیوں ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی سیرت پر چلنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو قربانیاں تھیں، جو امتحانات تھے، ان سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جس طریقے سے ہم نے رمضان کا پہلا، رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ اور آخری عشرہ ہم نے عبادتوں میں گزارا، اے اللہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ بھی ہمیں عبادتوں میں، تلاوت میں، روزے میں، نماز میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری قربانی کو صرف گوشت اور کھانے پینے کی قربانی نہ بنا، صحیح معنوں میں ہماری قربانی کو ہمارے دلوں کے تقویٰ کی قربانی بنا دے. اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے. اس وقت جو ہے موسم کی شدت بھی اپنے پورے شباب پر ہے، گرمی سے لوگ بے حال ہیں، جگہ جگہ سیلاب کی وجہ سے بھی آفتیں اور مصیبتیں آئی ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان تمام مصیبتوں سے تو ہمیں نجات دے. اے اللہ موسم کی سختیوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ سیلاب اور باڑھ میں جہاں جہاں بھی تباہی اور پریشانی آئی ہے، اے اللہ تو ان سیلاب میں پھنسے ہوئے، ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد فرما. اے اللہ معاشرے کے وہ طبقہ جسے تو نے دولت سے نوازا ہے، اے اللہ اسے ان غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا ہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من العباد. قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم